my love. Darling, I don't live without you and your love. If I had those golden dreams of my yesterday, I think about you, I think about love. Darling, if I live without you, I live without love. And if I had the sun and moon, and they were shining, een van de mooiste rocknummers ever natuurlijk hier bij de late avond aan het begin van de show. Bad Company en Feel Like Making Love. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Zo met de kerst. Tja, daags voor kerst. Tenminste niet als je naar een herhaling luistert. Want dat zou zomaar kunnen dat het na de kerst plaatsvindt. Ja, of tijdens de kerst. Zou het helemaal goed kunnen zijn. Fijn dat je erbij bent nogmaals. En ik heb een paar leuke dingen voor je in de aanbieding. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, want er komt van alles aan. Bijvoorbeeld een reportage van Jeroen van Gent. Hij gaat het hebben over kerststress. Daar had hij de vorige keer ook al over. En hij had zoveel mooie reacties dat hij er twee reportages van hebben gemaakt, of heeft gemaakt. En vandaar dat je deel 2 hoort vanavond in de show. Verder Midas Dekkers, hij is ook van de partij. En hij gaat het hebben over de kerstkalkoen. Tja, ga je ermee in gesprek? Of nodig je hem uit? Of doen we wat anders? Nou ja, je hoort het zo meteen. Het heeft vast wel weer een of andere kwinkslag. En we gaan het hebben over de bewustzijnfabriek. Wat is dat voor een fabriek? Werken daar arbeiders? Of zit het toch allemaal weer anders? Blijf luisteren, dan krijg je de antwoorden vanzelf hier in De Late Avond. Dit is De Late Avond. Oh,

Over de bewustzijnsfabriek praat ik met Peter Henneveld. Hij is systemisch opleider, trainer en coach. Fijn dat je er bent, Peter. Graag. Peter, wat is de bewustzijnsfabriek? Dat is een klein opleidingsbedrijf. We zitten in Capelle aan de IJssel. En wij leiden mensen op tot systemisch coach, onder andere. Ik heb in verschillende organisaties gewerkt, ook grote. En dan kwam er bijvoorbeeld Amerikaans management. En dat gaat heel erg op output, op resultaat. En waar de eerst een vrij meer familiecultuur was, werd daar strak op geregisseerd vanaf boven. En het moest over de resultaten gaan. En dat, ja, hoe je de resultaten bereikt, dat maakte eigenlijk niet uit. Je hebt je taak te doen. En dus dat is een hele andere managementstijl die dan wordt geïntroduceerd. En dat was wel, als ik aan terugdenk, pittig voor de mensen die met die cultuurverandering te maken hadden. Heb jij het idee dat misschien de opbrengst of het resultaat misschien zelfs al beter zou zijn als je dat niet zo op die manier doet? Ja, er zitten twee kanten aan. Weet je, dus het is een ander perspectief van kijken. Soms is het nodig dat er gewoon meer naar de taken en naar de resultaten wordt gekeken. Omdat het te verzand is in een gezellig samen zijn, zou je kunnen zeggen. Dan slaan we weer door de andere kant uit. Dus het gaat om de balans tussen de menselijke kant en de functionele kant. Ja. En wie worden er nou bij jou opgeleid? Welke mensen, want dat zijn wel mensen die daarvoor openstaan. En misschien maar ook leidinggevende zijn. En misschien ook wel die cultuur willen veranderen. Wie komen naar jou toe? Oh, dat is heel divers. Van familierechtadvocaten die dat systemische ontdekken bij de grote conflicten in relaties die op springen staan natuurlijk. Dus de onderstroom. Allerlei professionals, heel breed, van coaches, therapeuten, leidinggevenden, directeuren, die iets willen leren over de onderstroom. Het verdiepend werken. Of die werken met mensen en hun gedrag. En daar meer van willen weten. Of ook HR-adviseurs die zeggen, joh, ik begeleid al een aantal jaren mensen. Maar ik heb het idee dat ik toch wat effectiever zou kunnen werken. En wat bedoel jij precies met de onderstroom? Ja, de onderstroom. Dat zijn die krachtenvelden waar we aan vast kunnen zitten. Die kunnen verbonden zijn met de cultuur van een team of organisatie. En die heel erg dat gedrag bepalen. Dus die krachtenvelden die zijn sterker dan jou en mijn individuele ik-krachten. Als die mensen bij jou geweest zijn, hoe ziet zo'n cursus er nou uit? Is dat een paar sessies of is het één keer? Hoe werkt dat? Ja, die opleidingen die we geven, die zijn afhankelijk een beetje van de opleiding die je dan doet. Maar gemiddeld werken we zo'n 12 lesdagen. Dus 6 keer 2 blokken. En daar lopen we bijvoorbeeld bij de opleiding systemisch coach, lopen we door dat hele systemische veld van familieopstellingen. Dus dat gaat over de thema's in jouw familiesysteem, van je voorouders, die, waar liefde en kracht zit, maar waar ook events zitten, zoals een jappenkamp misschien, of een zwaar ongeluk of oorlog op een andere manier. En dat werkt door in generaties. En we maken die patronen zichtbaar. Dus we gaan niks oplossen in dat systemisch coachen. We maken alleen dingen zichtbaar. En dat heeft een hele krachtige uitwerking op mensen. Op hun mindset, wat ze denken, wat ze voelen en wat ze doen. Ik ben wel benieuwd hoe je dat zichtbaar maakt. Zelf, dat je hebt zo'n geschiedenis in jouw verre verleden van een jappenkamp of een concentratiekamp of wat dan ook. Hoe maak je dat zichtbaar dat het een volgende generatie nou nog doorwerkt? Nou, iemand komt natuurlijk eerst met een vraag. Van ja. Ik loop vast, ik werk te hard, ik ga richting een burn-out. En dan vragen we, goh, vertel iets over je geschiedenis. Dus die biografie is belangrijk. Waar kom jij vandaan? Wat hebben je ouders gedaan? En vertel iets over je opa en je oma. En dan in dat verhaal zitten vaak de patronen verstopt waar mensen generaties later last van kunnen hebben. En dan blijkt bijvoorbeeld dat een opa in Indonesië heeft gezeten, in die jappenkamp. En dat die rouw, of dat zware lot van deze man, dat dat op een bepaalde manier doorwerkt door die systemen. En dat loopt nu via de genen, hebben ze de laatste jaren ontdekt, via de epigenetica. Dus dat is ook een biologische factor. En als kleinkind, of als kleindochter of zoon, kun je daaraan vastzitten. Dus in het geval van die burn-out, ja, dan voel je zwaarte, je werkt veel te hard ten koste van jezelf. En door letterlijk een opstelling te doen van die opa in de ruimte neer te zetten, of dat jappenkamp, ontstaat er een enorm inzicht in die grondpatronen. Dus dat systeem zet je als het ware neer met al die elementen. En dat maakt al dat er, ja, dat er een soort van verlichting komt. Hè. Dat systeem komt iets meer tot rust. En dat heeft invloed op het gedrag van degene die, laten we zeggen, in die burn-out terechtkomt. We hebben verschillende workshops en trainingen die we dan ook geven. Dus we zien mensen vaak terugkomen omdat ze zeggen, ja, ik zoek toch weer een verdieping. Ik voel aan dat we nu even de website moeten gaan noemen voor die mensen die nu denken, misschien is dat ook wel iets voor mij om meer informatie te krijgen of zich op te geven. Wat is de website? Dus www.debewustzijnsfabriek.nl. Ik wil je hartelijk bedanken, Peter Henneveld, voor je uitleg over de Bewustzijnsfabriek, de plek voor je persoonlijke, professionele ontwikkeling en verdieping. Dank je wel. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. This year will be different, so much better than before, because the greatest gift will be standing at my door. Don't need to wish the postman a Merry Christmas time when he's handing me an kerstmiswacht. Nou, niet al te lang, want het is over amper een dag alweer het geval. Dankjewel voor je gezelschap. Ja, bij deze aflevering van De Late Avond. Oh ja, je hoort er ook nog even Pleun Boerboos met Christmas is Waiting natuurlijk. Dankjewel voor je gezelschap nogmaals. En ja, op eerste kerstdag is er natuurlijk gewoon weer een late avond. En dan een beetje een speciale aflevering met Norbert Ketting. Ik wens je fijne kerstdagen. En ja, graag tot komende woensdag bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. En blijf gewoon luisteren naar jouw lokale omroep. Want dan komt het helemaal goed. Fijne nacht voor zo meteen wel trusten. Mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit. Ach, iets stemmigs van André Rieu natuurlijk. Stille nacht, heilige nacht. Maar dan met violen. Mooie nacht.